สัญญาโดยได้ประบองมาวนลือตามจอยบ้องปรวยควายควายอำเภอดำเพลย์สรอสไรอาจัดโอนสมองมันได้ลอดพลอปีใบบัดในเคียทลายตั้งจันอับไรเตสเงินมองครอบควันรำบ้องย่อยำที่มุ้ยดังใสก้มเจือเปียกเกนาไทยอดเปลี่ยนแนวทำไมโดยเปียงเกะทางจันยินตายมุ้ยแม่น้องอ่อนมุ้ยกัดยาเรียมรางเปิดเพลงเร่งบ้านก้มล้อสไปมาสรงสายจำงานกระมงจะสรงสัจจาตูกใส่สองทางก็สระลัน ใส่สองข้างก็สละลาย